nipendi mama we. Najua wazewe unitaki mama we. Najua nipo nini unipendi mama we. Najua nipo nini unitaki mama we. Kwa vile tuko mbali mbali mimi nawe. Kwa vile tuko mbali mbali mimi nawe. Najua wazi wewe unipendi mama wewe. Najua wazi wewe unitaki mama wewe. Najua nipo nini unipendi mama wewe. Najua nipo nini unitaki mama wewe. Kwa vile tuko mbali mbali mimi nawe. Kwa vile tuko mbali mbali mimi nawe. Sema na Wanjiro wakasirika mama. Najua wazi wewe unitaki mama wewe. Najua ni kwa nini unipendi mama wewe. Kwa vile tuko mbali mbali mimi nawe. Kwa vile tuko mbali mbali mimi nawe. Najua ni kwa nini unipendi mama wewe. Najua ni kwa nini unitaki mama wewe. Najua ni kwa nini unipendi mama wewe. Mama yelele yelele, wacha ubaya.